Euskal preso politikoen kolektiboaren azkenengo borrokaldiak laugarren astea du. Aste honetan, baraualdian egongo dira. Estatus politikoa orain. Euskal presoak Euskal Herrira.